انعام اول دو سورہ کہف اول دوشانیہ دو سورہ سبا اول دو سورہ فاطر اول نو دوشانی دا تین دو سورہ جنا اغپا الحمدللہ سر شروع دی مطلب دا خالق دا مخلوقات اللہ دے مربی دا عالم اللہ دے برکت اچھا ان کے پا عالم کے اللہ دے نو قیامت قائم ان کے اللہ دے او دی اللہ سوک شبیر قہری بنوی اس سوک شبیر قہری دی اللہ بنوی نو ذکا دا تین دوارا سورتنا شروع شویری پا الحمدللہ سرا دا شانی یو سو سورت نو گورا سور ابراہیم سور ابراہیم گورا سورت دے سوار لسم آیت گورا یو کم سلویخ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء لائق حمد اللہ رزاق وہب لی اے دے مانا کئی الحمد للہ طول سی وطنا خاص اللہ لگیا ہر سنا صفت خاص اللہ لگی مرا ہر سنا صفت دا سین دے چگنی ہر صفت آغا دا اللہ دے ذکر یہ اس کا پختور نو پختور کی ویستا ہے دیر صفت دا نو اللہ با دا صفت دا سیتا چلے کستا ہے دیر خوی پاردائی کی صفت دوار لگو خوئی ناغیلم صفت وئی کبد وئی ناغیلم صفت وئی لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم مگا اللہ موصول دے الرحمن الرحیم صفت دے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان موصول دے اول رجیم صفت دار دے بولے دوارو دے صفت وئی کنا نو ہر صفت خدا اللہ نے شکی دے ہر صفت اغد اللہ نے شکی دے لگے یو صفت دے فراق پول یو صفت دے سکاک پول یو صفت دے تند لگی دل یو صفت دے لگ لگی دل یو صفت دے خوب اولی دا طول اغد صفتو ندی چی دا دا اللہ نے دیا دانا چی الحمدللہ طول صفتو نا خاص اللہ لگی ہر سنا صفت خاص اللہ لگی نا دیو جنا مانا کئی الحمد للہ لائق الحمد للہ صفات کمالیہ صفات خوبی آگا صفتنا چا اللہ ویلی دی خپلوان لبخ بالکتاب دی للہ ناغ خاص اللہ لرجیا نگر اللہ غزات دے چا غدانی دی ویلی چا خورات کوما اللہ غزات دے چا دینی دی ویلی چا سکات کوما وہو یتعیمو ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم يطعم او يطعم الله غزا دے چغل فراد مشور کولے الله غزا دے چغل فراد مسیا اے الله غزا دے چپاوان دی خوب ناراضیا ولا ی لا تاخذه سنۃ ولا نوم نہ خوب راضی او نہ جھوٹا اے الله غزا دے سیاغا یرم یو سیبت دے واللہ غزات دے جب آوان دی سیرن راضی اللہ غزات دے سیاغا دی سیبتن نپاک دے دیو جنہ چی چرتا الحمدللہ ذکر شو ورپسی بورا میں چی سو ذکر کی گی ناغا با صفاتی دے خدای تو اب آغا سیبتن نہیں چپائی چپا داغا سرحیسو کی صدار نہیں لکا سورہ فاتحہ جیسے بھی الحمد للہ مرپسی سوئی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نوزدہ پیندو والا وسیوتو نلی چی داد رب دی او دا سیوات دا خدای توب دی او پتی و سرسول کی صدار نشتہ دے سورہ نام الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ناسمان نور مقبل کل تیاری و رانا پیدا کل دا صفت دا اللہ دے دا مخلوق نشکی دے ندا شانی سورہ کاف الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا مرالی قل کتاب صفت دا اللہ دے ندا شانی الحمدللہ سورہ سبا و فاطر اگورا سورہ سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير له ما في السماوات وما في الأرض لا شيء بعد الله ذي لكاس مانوس مجد تسجيل دبل شاندي رضي الله حمد الدنيا آخر كي دال الله حكمت والا وخبردار به وربسيم كبوري يعلم ما يلجو وما يخرج وما ينزل وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور نجسسي وقتنا دينا غدا الله دي او فكير الله سرسو بصدار مشتره لكسور فاتر داغية والبور الحمد لله فكير سبتنا دي شاغد الله دي مخلوق نشكره الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء على كل شيء قدير دا سبتنا دي شاري سبتنا دا الله دي سوفك ورسر انتظار نشكي دي او دا سبتنا دا خدا يقوم دي دا مخلوق نشكي دي نخرا شديد الحمد لله لسورة ابراهيم مرارو لو یو کم سلو اختمیت الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء مسوي الحمد لله اے الحمد لله وي شکر تا چی دا وي شکر تا وي لکه سنعمت حاصل شو الحمد لله معنا الشکر لله شکر خاص الله لرزیا الحمد لله لا يتحمد لله وذات چوی بخمال سر بلا والی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اولاد ورکول دا صفت دا اللہ دے ابیا بڑا والی اولاد ورکول دا صفت دا اللہ دے این ربی لسنی الدعاء یقینا رب زما خامخا قبل ان کے دعا گانو دے نوریب ان کے او قبل ان کے دعا گانو بغیر دا اللہ نے بل سب نشتہ دے دا بسی و تو نبی لحوب ہے کہ دا خاص اللہ لردیا زد سورہ بنی اسرائیل اخر اگورا سورہ بنی اسرائیل اخر واللہ سم سورت دے اخیری آیتو وقل الحمدللہ اللہ لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو يا لا يتحمل لله وذات شنيذن ولا نائب نسي نائبين لن ولا داتي ودى الله وي شي شريك نشتري داتي ودى الله وي شي سندوسي دا كمزور ايد وجن نشتري شي كمزور براج ندى الله وي نلویم خالص داغ سر خائی کی تو گورا دا سیواد دیر خدای توب دو گورا سورہ مومنون للرشا سورہ مومنون اتشتما سپار ویمات لسما سپارا دا سورہ مومنون سورت دروشتم آیت گورا آیت دے اتشتم دشمن ہلاک شرے رہے نالتم الحمدللہ اگورا فیضست ویتانتا ومن معک علی الفلک فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین حضرت نوح علیہ السلام تعالیٰ وی پس آرکل چی برابر شیط آسو چی جنتا سرپ دشتائی کیا پس او آیا الحمدللہ اللذی لا يتحمل الله غزات اخلاص را كما منغتا من القوم الظالمين القوم ظالماننا دا تشدد ظالمان اخلاصين ريا بل جعلوا في الله حمد وايا اي قوم نراتا سيدي نصبوا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور لائق حمد اللہ رضا تو جدی راضی خکما پاس داغنا کی تو منگوان دی خوب را اس کے ہوا نرازی خون پہ چاہ کر دے دا اللہ کر دے چلائے نرازی خیر نسو کی نشی راضی خون لے ہاں اس کے فرق دے ہو وہ ایسا جدارے شکل نو دا صفت دا اللہ دے خوب را وستل اللہ دغن راضی خول اصحابکا دے نراضی خول نو نهض پاس دریس وکال او دو دا خول والا اللہ دے خوب را وستو والا اللہ دے بعد ما ماتنا پر دانا جی پر منگوان دے خوب را وستے ہوا او دی اللہ تو دغشانی پورتا کی دلیا ذکا خوب سشے دے مر گرے نو پاس دے خوب نبندرہ ویخی گی را پور تشیا دشانیا پس دلی مرگنا دشان پور تکی دل بیا نکڑوڑای دی اوپڑا الحمدللہ اللذی اطعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ندا اللہ حمد وایا ندا شانی که روان شی سادر دی بودک او یر زم جیجت زن فارغ کما زان فارغ کما او یا لیٹین جو شوی دی بیت الخلا جو شوی دی او جو یا ریل دن نشوی مجھے فارغ شوی نو الحمدللہ اللذی الحمدللہ لا یتحمل دی اللہ رضا تو چمال تکلیف را تغراک لا سیراک داغسن جی تکلیف رسو الحمدللہ اللذی آفانی اذهب عني الاذى وعافاني لا يدهم من ذي الله وذات شبوئي قدمانا اغا تقليب والا شه موضي و ضرري شه اماله سي حسرات رشدية وايا كار رب دي دا ودسماتي دا بدا ترقی دي انتا بدا مرق سوال نوه کره اتا غي دا سپغا موري دلي ما مجي اغا دينا دا ودسماتي سل روپئے اگستے ہاں صاحب یہ دس مصیبت ہے ہاں ٹکا دے دن لگی او دور بستر گرے رانا شی الحمد للہ الحمد للہ اللہ حمد وایا اے ناست اللہ حمد اولار اللہ حمد تلل اللہ حمد یو پا بل پا قتل دا نعمتون دین الحمد للہ اللہ سے حد در کرے نو الحمدللہ اے یو بندری اولی دعا کیا رب اللہ سے خوشل دے یا اولی دی چرون دے یا اولی دی چاورینا یا بل سماغور دے بل سماغور دے نو الحمدللہ اللذی آسانی مما ابتلاک دے وفضلنی علی کثیر من الخلق تفضیلا لا يدحمون دے اللہ رضا چمال بچاورا کرے را رسنا چتی پی مبتلا کرے چتی پی مبتلا کرے مدہ اللہ دیر دیر حمد دے خدا نے چی دارت فضور دارت و مخام کے سب دور رضو ہے ہوا ہے نا دارت رو اگر دلگیر نشی ہے دارت رو اگر دلگیر نشی اخوال اللہ حمد وایا اللہ تو بڑیر مخلوقات باندے گورا کرے مدہ اللہ حمد وایا ندہ شانے اوپر سورہ مومنون اللہ حضرت نوح علیہ السلام تو ہوئی پسر کل جی برابر شوئی تو آغا سو جتا سر جی بگشتے کی پسو آیا لائق حمد دے اللہ رضا تو اخلاص را کمنگا تا من القوم الظالمین جو قوم ظالمانونا ندہ شانے یا نور گورا دا اللہ حمد چچر ترازی نور پسی صفت دا اللہ دے رو گورا سورہ نمل گورا سورہ نمل ویشتم سورت دے ویشتم سورت آیت گورا آیت دے پلسم وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اپا تاقی سرور کرو منگا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا علم او دی دعا ویلی لا یتحمل اللہ غزات چغر کری منگا پڑیر بندگان اخبر مومنان و سور فاتر دورا جنتیان جنت ترسید لی دیا سورت دے پند درشم تایت دورا سلور درشم وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اوائی بلا جنتیان لا یتحمل اللہ غزات چبوئت لذنگن خبکان ان ربنا یقیناً ربنا لغفور شکور خام خواب اخنک ان کے او قدردان دا ملنو دا شانی سورہ یونس کی راضی سورہ یونس کی زوگورا لسم سورت دے او آیت گورا آیت لسم دے سورہ یونس آیت گورا آیت لسم دے دعواهم بیها سبحانک اللہم وتحیتهم بیها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. بلنا غیب پری جنت کی رائی سبحانک اللہم پاکیتا تیا اللہ او ڈالائی دو غیب پری جنت کی سلامی وآخر دعواهم اور اس کا ہی خبر غیب رائی ان الحمد للہ رب العالمین لا چلا یک حمد مرے اللہ چپالوں کے مخلوقات دے درشانی سورہ نام کی کلچی دشمن ہلاک شرے رے لگا سورہ مومنون کی چل سنگتی شیو سورہ نام کی درشانی را اللہ وی الحمدللہ وایا چی دشمن ہلاک شو نو علا تو وایا الحمدللہ. سورہ نام گورا آیت گورا اندسلوی فکتیا داد القوم اللذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین. فسپری پریش جرد قوم اگا کسانو ظلمو چی شرک کرو والحمدللہ رب العالمین اولا ایت حمدن دے اللہ چی پالن دے مخلوقات دے اللہ تا دیر دیر حمد دے اللہ تا دیر دیر حمد دے چی تا دشمنان اللہ غدی حلاک کرل الحمدللہ رب العالمین لائق حمد مر اللہ رب العالمین چپالوں کے مخلوقات دے اللہ آغازات دے الہ آغازات توی چی مخلوق اغل پخپلو حاجتون کی رجوع کیا مخلوق اغل پخپلو حاجتون کی رجوع کیا او داغ سرسو حصہ دار کارساز و حاجت روانشتا دے لکا اند در مسلین انکار کو چا مشرکان تین انکار کو لکا آیت سورہ بنی اسرائیل او یا آیت سورہ زمر چمک کی مرارولی یو پنز سلویخ دے او بل شپک سلویخ دے گوگور سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت گورا شپک سلویخ ویزا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا آر کل چی یاد چیت رف کل پا قرآن کریم کی آوازی واوی رہی پا شاگانو کلوانی نفرت کون کیا نو سور زمر یو کم سلویختم سورتو آل تایت سلور سلویخ اند سلویخ ویزا ذکر اللہ وحد غشمازت قلوب الذین لا یومیون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کلچ یاد کرشی اللہ پا کتاب دی کی آوازی نظر بایمان خلق رون تنگشی او کلچ یاد کرشی آوازی سان جسے وازی اللہ نری ویضا ہم یستبشیرون ناسا پوی دی خوشالا خوشالا دوشانی سورہ صافات کیا انکار دی مسلینا سبب دی تلو جہنم تے گردو لے دے سورہ صافات اگورا اللہ وی انہا کذالکا نفالو دی المجرمین انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون فند درشم آیت دے او سورت دے و درشم اللہ وی انہا منگا کذالک دوشانی کارکور مجرمانو سر انہم یقینن دے کانو دے آر کلچ بویل شل دیتا نشت ایسود کارساز حاجت روا مددگار مگر اکی والا دے یستکبرون مدائی بزان لی گنلو دا شانی دا انکار دی مسئلے اگر سبب دا تلو دا جہنم تا نتاولی دا الحمدللہ اللہ وی اغزات تا چه مخلوق اغلا فقل حاجتنو کی رجوع کیا او دا شانی رب العالمین چاگا پالون کر مخلوقاتو دے خپل درس اغب لک شانی اندغکو لنکو ذکر خودی یو پی ایس کی نقصان راگلے نکو بیوی لارن دو جابا درس دگا شانی رب العالمین چپالون کر مخلوقاتو دے رب آغازات تویا چی آغا یوشی دا ابتدان والی داوی پر ورش پی درج پا درجا آغا پورتا کی او حد کمال تے رسیا حد کمال تے رسیا گا آیا کنا آغا پاچی سلپ دی باندی چی اللہ آغازات دے علوہیت آگے دغیر میں نصیب کرے دے اوزان دے ثابت کرے دے داری زبدا چوکم صرف دری آیا تن بو خیما دری آیا تن گنی آیا تن گن جی زوگوا سورہ بقرا دری سپاری اول اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ اللہ موجود لا الہ الا ہو نشتہ سوکار ساز حاجت روا مددگار اللہ مگر دغے واللہ دے الحی چمیشہ جوان دے دے القیوم آمیشہ اولار دے پتدبیر دے مخلوقات نو لا الہ الوحیت اغیر دغیر نبی کرے دے او اللہ زان لے ثابت کرے دے دوے مسیح بارو دورا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ آیت دے یو سب دریش پیتو وَإِلَاهُكُمْ دوے مسیح بارا آیت یو سب دریش پیتو او مددگار ساسو مددگار لے کیاو لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ نشتا دے سوکار ساز حاجت روا مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے ہوا الرحمن الرحیم جی انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کو ان کے دے سورہ آل عمران اول گورا سورہ آل عمران اول الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ پوری پمانا دی الفاظ ہوا اللہ دے موجود لا الہ الا ہو نشتے یسو کار ساز حاجت او مددگار الا هو مگر دایو الله دے الحیو چه ہمیشہ جوندے دے القیوم او ہمیشہ ولارے پتل دیر مخلوقات متاولی دے الوہیت اگے دے من ذکرے دے اذان لے ثابت کرے دے رب العالمین چپال ان کے طول مخلوقات دے اللہ وئی رب زیما زیم پالن کے مخلوقات ہوا اللہ غزاد دے خدا ربوبیت دے دے غیر نبی کرے وے اوزان لے ثابت کرے وے دوگو رسول ای آل عمران سورہ آل عمران آیت گورا آیت گورا اتی آئیم ولا یامرکم درم سپارا درم سورت ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون او حکم نکے اللہ تاسو تا دا چونی دی ولا یامرکم او حکم نکے تاسو او حکم نکے تاسو تا سوک دا یو تند مخلوقات یعنی دا انبیاء ولا یامرکم وما کان لبشر نم اللہ دا مراد دین دا بشر دے بشر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان دے ولا یامرکم او حکم نہ کئی تاسو تدا یو بشر کار عیسیٰ علیہ السلام یو کبلی ان تتخذ الملائکۃ دا چونی سی تاسو برشتی والنبیین اربابا او انبیاء علیہ السلام اربابا اربابا مددگاران خدایان رب او ارباب ایا امرکم اے حکم کئی تاسو تا بالکبر بکبر باندے یعنی بغیر دا اللہ نے بل چاہتا رب ویل او بل سوب مربی دا عالم گنل دا کفر دے بعد از انتم مسلمون فرد دینا فرد آگنا چیئی تا سغارا چی حوتن کی حکم دا اللہ تا دا شانی اگورا اللہ دا ربوبیت زان لے ثابت کرے رے از غیر نے منفی کرے رے سورہ انعام اگورا سورہ انعام آیت اگورا دولسم گورا قل اغیر اللہ اتخذ ولیان فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم آیت سوار لسم ہوا یا اید اللہ پیغمبر اے سواد اللہ نا انیسم اغیر ولیان بلی او دوس او مددگار فاطر السماوات والارض چی پیدا کہ ان کے راس میں ان نظم کے رے وہو یتیمو آغا مرول کئی فراق ور کئی مرول کئی تو عام وی اغیلا چی بند پی مڑی گیا دیو اجنا ہر طالوت پا بیان کی راوی ومن لم یطعمہ فإنہ منی مطلب دا کہ چا اس اکلی زانی پہ مون کو ناغذ ما مر گرے وے وہو یطعمو ادا اللہ مرول کئی فراغ پر کئی ولا یطعم ادی اللہ تا فراغ نشور کولے ولا یطعم او دا اللہ فراغ نکئی نو مطلب دا اللہ رزق پر کئی مربی دے دا عالم اللہ دا صفت دان اللہ ثابت کرے وے غیر میں نبی کرے وے ذو گورا عمدہ سورہ نام جدی آیت گورا یو سل یو سل سلوش پی تو گورا آخر سورہ نام قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا وہ ہے اللہ پیغمبر اے سوا اللہ نا ابغی ربن طلب کمز بلی او رب وهو او دالا رب كل شيء مالك دار يوشيذي مربي دار يوشيذي نمالو دا بغير دالان بالرب نشكي دي رب العالمين چپالون کے مخلوقات دے خدم رضا چدا رب دا غلفل دے رب آغن اسمی دیوتی دا اللہ دے چد دی اطلاق بغیر دا اللہ نا فبل چاوان دے اصالتن شکی دے او کلا تو پیدا فسرائی نجائز لاک پغیر کی دیشیا لکا رب الدار رب الفرس یادو کو رسول یوسف دی یوسف اینا چید رب اطلاق آگا فا اضافت سرا پغیر باندی شوی دی او چکل بغیر دی اضافت نی نو رب داری اطلاق یا بغیر دالانا کو بلچا وانی نے کی گیا آیا تو گورا اول گورا آیا تو اول گورا درویشتم آیا تو دایت رسائی سا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یبلہ الظالمون ویل یوسف علیہ السلام پنائی وارم پا اللہ وانی یقیناً شاندارے ربی مولا زما عزیز مصر احسن مسوائی خیستکڑی رٹکا وزما یا ربی مانا رب زما دوشانی ورپسی بورا نور واضح حیاتنا آیت گورا کلج حضرت یوسف علیہ السلام خوب تعبیر باسیا یوسل وقتم یا صاحب السین اما حدکما فیسقی ربہ خمرا اے گو مرگرد ماد جلخانی ارچ دے یوسا سردوارو فسکی با ربہ خمرا مولا اخبل باندی شراب مربع مانا پاغ مولا اخبل باندی مالک اخبل باندی خمرا شراب دلشانی اور پسیم بورا وصل ویخی وقال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین اول یوسف علیہ السلام آکستا شیطان یاد ولد فل مولا سرا اتاولی دو چی دو رب اضافت آغا وما چی رب داغی اضافت کرا پا استعمال کرا شی چی دا مضاف شی ابل مضاف ملے را شی نو اطلاع کی بغیر دا اللہ نے دیا پا بل چاوان من کی گیا دیا پا بل چاوان من اطلاع کی گی نو رب العالمین چی پالون کے مخلوقات ہو دے او عالمین کل ما سوا اللہ تویا بغیر دا اللہ نے کسی بھی جوڑے دا دغلی عالمین دیا مانا مخلوقات دے اللہ داری مربی او مالک دے او یادا چھے دا عالمین مراد انسانان او پیریان دیا او دا نور مخلوقات داری تابیدی داری پار دلیل اگورا سورہ فرقان اگورا سورہ فرقان والکراری تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا دے اللہ وزات چرا لے گلے دے فرق ان کے کتاب فصل عاجز بندہ باندی دیر پارا چیشی پار مخلوقات نذیرا یرور کون کے لیکن للعالمین مراد نذیر انسانان او پیریان ذکر اللہ پیغمبر نور زناور پارا یاد بل چاد پارا پیغمبر نہ دے پیغمبر انسانان او پیریان پارا الرحمن انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم گون کے دے رحمان وابن فعلان دے لک سکران عطشان داغ وزن دے چپدی چدا مانا دا تو ڈیر زیادت سرئی عطشان مانا سخت کے سکران مانا سخت اوشا نو وزن فعلان دے او پدی کیا زیادت حروف دے رحیم نا ذکا رحمان کیا پندہ حرف دی رحیم کیا سلور حرف دیا او زیادت الفاظ دا دلالت کئی پا زیادت مانا باندے نو الرحمان مانا انتہائی رحم کو ان کے دے انتہائی رحم کو ان کے دے مانا دیر بیات رحم کو ان کے دے او الرحیم بیاد یا رحم کو ان کے دے اللہ غزات دے چدا رحمت دو دے پلزان لثابت کرے دے او دے غیر میں نبی کرے دے لگا سورہ نام پورا دولسم سورت دے سورت دشتگم آیت دے دولسم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ وہ آیا چاہیے جی پاس منو کے اوپر ان کا کی وہ آیا للہ خاص اللہ جی کا تبالا نفس رحما مقرر کری اللہ فصل رحم مانی رحم کو الپتا سوا نہ اللہ رحمت آگا رام لا ثابت کو غیر نے منفی کرے سورہ مومن سلو تم سورت سے سورہ مومن گورا آیت دے آیت دے وم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين آغا كسان يعني آغا فرشتي جي دلان دي دارشنا جي آغا في جدي جير چابي دارشنا تصبیح ہوئی اسی فحمد در اخبر باندی ایمان داری بدی اللہ باندی اپا خنفاری دی پار دا کسان چی مانی روئے دی وی اید منگا ربا رسید لیتا ہر یو شیطا رحمتاً دا حیثیت دا رحمتنا و علم آو دا کوئینا اللہ ستا رحمت اغدیر وسید ار یو شیطا رسید لے دی دیو اجن حدیث پاکی رضی سبقت رحمتی غزبی زما رحمت اغم کشوے دے زما دا قہر او دا غزبنا مطلب دا اے بندہ زما دا رحمت اثر آغا والفتا باندے شوے دے مطلب دا تالمی وجود در کرے دے ننیش نمی تشت کرے زو بورا سورہ فرقان بورا سورت سلی رشتم بلکی پین رشتم آیت بورا آیت دے یوکم شپیتا الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا آغا ذات جو پیدا کری دی اسمان نو ازمکا آغا سو جیبا نمدی دوارو کی فشفا گو ساتو کی ثم استوى على العرش او بي غلبها تلقل الارش باندي الرحمن مهربان بادشاہ ریا فاسأل به خبيرا فالسؤال كوددي اللانا ذي مهربان بادشاہنا فدا في حال كي كدير خبردار یا فاسأل به خبيرا فاستبوسو كا فبارد دي مهربان بادشاہ كي خبيرا ديو عالمنا ديو خبردارنا ديو عالمنا ديو عالمنا ذان بوكا كي رحمان سوق ديا رحمان اغا اللہ دے پختو شاعر نہ دیکھا اگر سوک دے اللہ دے پختو شاعر نہ دے دے وہی کہ اللہ سرمل نہیں رحمان اور پورا دا رحمان دا اللہ بچی بات دے کہ دا رب اطلاع کو طریقت دے اضافت کرا وہ بلی کی دے شکا اور دا دی سی دا دی رحمان دا دی اطلاع بغیر دا اللہ نے قبل چا بالکل نشی کی دے لا یطلق علی غیرہ ذی اطلاق تو بغیر دا اللہ نے قبل چا بانی نشی کی دے قطعاً یعنی بے مطلقاً غیر کی دے قبل چا بانی اطلاق نشی کی دے یعنی لا بالاضافت نہ بغیر دا اضافت نہ او سرد اضافت نہ بغیر اللہ نے ببل چا اطلاق نشی کی دے لکا چال دین کی حوض رحمان الدین دان غلط دے دان غلط دے یا رحمان اللہ رحمان الدین مرا چون غلط دی نہ عبد الرحمن مطلب دادا لفظ رحمان نہ لے داد مضاف ملے کی دے شی مضاف نشی کی دے تو مطلب دا دا اسم چے دے دا سو چے دے دا دی دو دا غری یعنی دو جو غدیا دو جو غدیا دا نا دا غدی دے شی ملحق کی دے شی او نا ملحق به کی دیشی دمر کی دیشی کہ دام مضاف الیہ واقع شی او ولور سر مضافی مضیا کی دیشی او دا نشی کی دے جی دا دی مضاف الیہ راشی لما دا دی مضاف راشی او بیا جی سیوی دا مخی اطلاق میں غلط ہو دا نشی کی دے جی دا دی مضاف راشی او ددی اطلاق دی بغیر دا اللہ نے قبل چا سی او دا چیزیں شہداد مضاف الیہ لکا عبدالرحمن عبدالرحمن صحیح دے وکاغا دغا دے زیما زیم جوز دے ناغا صحیح دے او چیزا مضاف واقعی شی او زیم اسم پسی ذکر کے لکا رحمان اللہ مرالب دے اللہ رسو ذکر شے یا رحمان الدین دین رسو ذکر شو انہوں نے دا سے اطلاقی پبل چا باندی دا سے چھے دے دا ممنوع دے ہاں بے ماں عبد الرحمن صحیح دے الرحمنی چھ انتہائی مہربان دے او دیو جی نے جسوک رحمان وائی نو دا غلط دے او تو اشعار کی راغلی دی یا عبد الرحمن بابا ویلی ناغب ویلی خدا سر دا غلط ویلو غلط دیدا نا خدا کو ضرورت شعری دے ضرورت شعری دو وجن ام سلمان او دی وجن دفل وقت شاعر اگر پیرات کرے دے خوشحال بابا دے ابل دے بسیل بنا سو انتو کرکم بنا سو ہندو بتا رہا ہے جی ویڈیو کا پیوز رہا ہے